Gaden er så smuk med sin julepøn, minder mig om en drøm, som jeg havde, sidst jeg blev født. Nu er det endelig jul, jul igen. Jesus barnet fra Bethlehem blev betragtet som psykopat. Det er i dag hans fødselsdag, for nu er det endelig jul, jul igen. Ja, nu er det endelig jul, jul igen. Dage med sange, dage med fred og tid til kærlighed, og julelys fra sidste år, så blev det endelig jul, jul igen. Så blev det endelig jul, jul igen. Der er et barn, der beder til Gud i smuk enfoldighed, imens jeg bærer træet ud, så blev det endelig jul, jul igen. Ja, så blev det jul.